Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. Açık Radyo'da, Diyerkam'da Damla Özlüer'le birliktesiniz ve bu hafta yine sosyal fayda alanına odaklanacağız ve bu alandan önümüzdeki dönemde yapılacak olan yeni projelere, yeni başlamış projelere ve alana dair haberlere yer vereceğiz. Bugün Diyerkam'da sosyal fayda dünyasının dört bir yanına bir yolculuk yapacağız kısacası ve bu yolculuğumuza güzel bir haberle başlayacağız. Bir kitap haberi vereceğiz sizlere. Baş kahramanı Down sendromlu ilk çocuk bilim kurgu romanı Alice'in Yolculuğu raflarda yerini aldı. Kitabın yazarı Burak Acerakis, Down sendromlu bireylere yönelik ön yargıları kırmayı hedeflediğini söylüyor. Hemen Acerakis'le ilgili bir de küçük bilgi verelim. Burak Acerakis, Almanya'da yaşamını sürdüren gazeteci ve seslendirme sanatçısı. Oğlu Alice Down sendromlu doğduktan sonra tam zamanlı işinden ayrılarak vaktinin büyük kısmını Alice'in gelişimi için ayırmış. Aynı zamanda Up Sendrom inisiyatifinin de kurucusu. Down sendromlu ve diğer bireylerin eşit sayıda ve bir aradaki yaşamlarının anlatıldığı romanındaysa çocukların olay akışını zihinlerinde canlandırmasına yardımcı olmak için Ali Doğanlı tarafından yaratılan pek çok çizim de kullanmış Acerakis. Bu kitabı üçleme olarak planlamışlar. Bu üçlemenin ilki Alice'in Yolculuğu. Kitabın baş kahramanı Alice ve hikayesi Alice'in Down sendromlu bireylerin büyük üzüntü ve acılar içinde yaşadığını bildiği dünya gezegenine olan merakı ve dünyaya gitme isteği üzerine kurulmuş. Acerakis kitabı Down sendromlu bireyler ve aileleri için yazmadığını, aksine diğer bireylerin okumasını arzu ettiğini söylüyor. Buradan da bu güzel kitabın duyurusunu yapmış olalım, özellikle çocuklu aileler için. Doğan Egmont tarafından yayınlandı Alice'in Yolculuğu. Yeni başlayan bir projeden haber vereceğiz şimdi de. Dokuzköy Sosyal Kooperatifi ve Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan mevsimlik tarım işçileri için bir proje başlıyor. Türkiye'de sayıları 300 bini bulan mevsimlik tarım işçileri her yıl doğu illerinden batı illerine doğru göç ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 yılı raporuna göre Türkiye'de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 893 bin çocuğun %44'ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Çocukların tarlalarda ebeveynleriyle çalışmalarının önüne geçmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyalleşmelerini sağlamak için Niğde Kalkınma Ajansı ve Dokuzköy Sosyal Kooperatifi mevsimlik tarım işçilerine yönelik önemli bir proje başlatıyor. Niğde'nin Kızılca kasabasında çadır alanında kalan 100 çocuk 2 ay boyunca drama, ritim, resim gibi sanat atölyeleri, kitap okuma, film gösterimi gibi kültürel etkinlikler ve kişisel temizlik, çevre temizliği, geri dönüşüm gibi farkındalık atölyelerinden oluşan zengin içerikli bir eğitim programına katılacaklar. Çocukların yanı sıra kadınlar öncelikli olmak üzere ebeveynlere yönelik kişisel gelişim, çocuk psikolojisi ve sağlıklı iletişim becerileri atölyeleri de olacak bu proje kapsamında. Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Davut Yeşil, Kızılca kasabasında kurulan çadır alanında yaklaşık 3000 mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu belirterek, bu işçiler Türkiye'nin farklı illerindeki mevsimlik işçiler gibi çalıştıkları süre boyunca bölge halkıyla ve sosyal hayatla ilişkisi oldukça sınırlı bir hayat yaşıyorlar. Ahiler Kalkınma Ajansı olarak mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışma şartlarını ve yaşam koşullarını iyileştirme hedefiyle pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Dokuzköy Sosyal Kooperatifi ile hayata geçirdiğimiz bu projede hem çocuk işçiliğinin önüne geçmek hem de çocuklara ve kadınlara yönelik atölyeler düzenlemek hedefliyoruz, dedi. Bu proje çok yakında başlıyor. Umarız örnek bir proje olur ve önümüzdeki dönemde mevsimlik tarım işçilerine yönelik daha fazla projede görürüz diyelim. Ve buradan bir başka habere geçelim. Bugün söylediğimiz gibi sosyal fayda alanında son dönemde neler yapılıyor onu konuşacağız. Sadece alanda başlayan projeleri değil, alanı ilgilendiren yayınlanan raporları, alanı ilgilendiren alınan siyasal kararları da gözden geçireceğiz. Aynı zamanda alana değen İşte biraz önce bahsettiğimiz ilk haberimiz olan Aris'in yolculuğu gibi bu alana dair ufuk açacak yeni işlerden de bahsedeceğiz. Bunlardan biri bir rapor, AB Takso 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu ve Türkiye'nin Sivil Toplum Profili yayınlandı. AB Takso 3 projesi The Balkan Civil Society Development Network tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması kapsamında AB Takso 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu hazırlandı. Rapor, Batı Balkanlar ve Türkiye'de sivil toplum örgütleri için elverişli yasal ve finansal ortam, temel özgürlükler, sivil toplum kamu işbirliği ve sivil toplum örgütlerinin kapasite güçlendirme ihtiyaçları gibi ana başlıkları içeriyor. Raporun Türkiye ülke profili bölümünde öne çıkan bazı tespitler var. Hemen sivil sayfalara bağlanıyoruz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu alanı takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için sivil sayfalar çok iyi bir referans kaynağı olacaktır. Raporla ilgili öne çıkan noktaları da tespit edip yayınladılar. Buraya göre öne çıkan tespitler şunlar. Türkiye'de örgütlenme özgürlüğü 15 Temmuz sonrası döneminde askıya alındı. Türkiye'de sivil toplumun önde gelen figürleri sembolik davalarla yargılanıyor. STK'ların OHAL dönemi sırasında ve sonrasında hayatta kalma çalışmaları sebebiyle kapasite geliştirme çabaları kendi ağlarının desteğiyle sürdürülüyor. Bu nedenle STK'ların kapasite geliştirme konusuna yatırım yapma ihtiyaçları, imkanları kalmıyor. Her ne kadar uluslararası fon veren kurumlar Türkiye'deki durum nedeniyle hibe başvuru prosedürlerini ve tahsis mekanizmalarını kolaylaştırma ve azaltma yönüne gitmiş olsalar da sivil toplum kapasite geliştirme faaliyetlerine duyduğu ihtiyaç şu an alanlara yoğunlaşıyor. İlgili mevzuatın güncellenmesi, sosyal organizasyon becerilerinin ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, proje yönetimi, kapasite ve raporlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, hesap verebilirlik becerileriyle gönüllülüğün teşvik edilmesi. Türkiye'de kısıtlayıcı bir ortamda faaliyet gösteren STK'ların sayısı son yıllarda artsa da sivil toplum faaliyetleri çoğunlukla sınırlı bir coğrafyada dayanışma, din ve spor gibi bazı özel temalarda yoğunlaşıyor. Türkiye'de STK'lar oldukça zorlayıcı bir mali ortamda ayrı bir tüzel kişilik olarak tanınmadıkları bir muhasebe sistemine tabiler. Ayrıca uzun bir bürokratik süreç içinde faaliyet gösteriyor. Yeterli ölçüde ve objektif kriterlere uygun şekilde desteklerden faydalanamıyorlar. Dahası toplumun katılım süreçlerine yeterli ve etkin katılım kanalları sınırlı deniyor. Bu rapor önümüzdeki dönemde sivil toplumun hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu, hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini ve aynı zamanda sivil toplumun içinde faaliyet gösterdiği habitatta nelerin değişmesi gerektiğini de gözler önüne seriyor. Bir başka haberimiz bu kez pandemiyle ilgili. Geçtiğimiz dönemlerde diğer kamda pek çok haberler bölümü yaptık. Bu da onlardan biri ama özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi koşulları nedeniyle hep pandemi haberleriyle başlamıştık. O yüzden belki de bugün biraz pandemi dışına doğru çıkıp başka alanlardan haberlere öncelik verdik. Ama elbette ki pandeminin, COVID-19 salgınının sivil toplum üzerinde de, sosyal fayda dünyası üzerinde de ve tabii ki hepimizin yaşamları üzerinde de etkisini görmezden gelmek mümkün değil. O yüzden de bu alana dair haberleri de vermeye devam edeceğiz. Pandemi ülkeleri, milletleri, toplumları ve bireyleri derinden etkiledi. Bu zaten bildiğimiz bir giriş. 8 sivil toplum kuruluşu çocuklar için pandemi önlemleri açıkladı. En çok etkilenen kesimlerden biri çocuklar. Her olayda olduğu gibi, hele ki pandemi gibi bir sistemik şoku düşündüğümüz zaman çocuklar kırılganlıkları ve etkilenebilirlikleri nedeniyle en öne alınması gereken bir grup. Bu düşünceden yola çıkan Genç Gönüllüler Derneği, çocukları korumak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları derledi. Çocukların ve sivil toplumun salgın hastalık riskinden korunması için iyi uygulama örnekleri videosu tüm sivil toplum kuruluşlarına ve topluma bir rehber niteliği taşıyor. Genç Gönüllüler Derneği Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hazırladı bu videosunu. Sivil toplum kuruluşlarının pandemi döneminde çocuklarla ilgili çalışmalarını anlatıyor video. Beşir Ağa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla da tanıtıldı. Çocukların ve sivil toplumun salgın hastalık riskinden korunması için iyi uygulama örnekleri başlığıyla, biraz uzun tabii ki ama 8 ayrı sivil toplum kuruluşunun salgın döneminde yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir videodan bahsediyoruz. Toplumsal kalkınmaya çocuklardan başlayan, okullarda faaliyet gerçekleştiren ve çocukların haklarını öğreten vakıf ve derneklerin bu süreçte ne gibi önlemler aldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor bu videoda. Çalışmada Bilinçli Aile Mutlu Çocuk Derneği, Yetiştirme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Sağlıklı Yeni Nesiller ve Yardımlaşma Derneği, Genç Gönüllüler Derneği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeşilay ve JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği örnek uygulamalarıyla yer alıyor. Çalışma hem çocukları hem de sivil toplum kuruluşu çalışanlarını ve gönüllüleri korumayı hedefliyor. Bu kadar bahsetmişken elbette nasıl ulaşacağınızı da söylemeden geçmeyeceğiz. Diğer kamda YouTube'da COVID-19 riskinden sivil toplumun ve çocukların korunması başlığıyla bulabilirsiniz bu videoyu eğer detaylı bir biçimde ve uzun olarak izlemek isterseniz. Yine bir pandemi haberi, COVID-19 salgınının Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına etkisi raporu. TÜSEV, Türkiye 3. Sektör Vakfı, COVID-19 sürecinin belirli aşamalarında sivil toplumdan paylaşlarıyla bir araya gelmişti. Hatta biz de burada bu süreçleri haber olarak taşımıştık diğer kama ve konuk olarak da TÜSEV'le konuşmuştuk. Sürece yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı alanları yaratmıştı ve anket çalışmaları yapmıştı. İşte bütün bu çalışmalarının sonucunda bir final raporu yayınladı TÜSEV. COVID-19 salgınının Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına etkisi anketini oluşturan TÜSEV'in ilk fazı 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülmüştü bu anket çalışmasının. Toplam 170 sivil toplum kuruluşu katıldı. Çalışmanın sonuçları TÜSEV koordinasyonunda sivil toplumun farklı kesimlerinden paydaşlarla birlikte değerlendirildi. Salgının devam etmesi, sivil toplum kuruluşlarının süreçteki durumlarının izlenmesi ve değişen ihtiyaçların belirlenmesi gerekliliğini de beraberinde getirdi. Bu nedenle bu kapsamda anket çalışmasına bir ikinci faz tasarladılar. İlk çalışmada olduğu gibi genel sorular, mevcut kaynaklar, COVID-19'un kuruluşa etkisi, hibe ve fonlar, yardım ve bağışlar da istihdam ve sürdürülebilirlik olmak üzere 6 başlık altında sorulan 39 sorudan oluşan bir anketten bahsediyoruz. İkinci faz olarak 11-19 Ağustos tarihlerinde açık kaldı ve burada da toplam 141 sivil toplum kuruluşu temsilcisi tarafından yayınlanmıştı. Raporun kendisine sivil sayfalardan ulaşabilirsiniz. TÜSEV, COVID-19 salgınının Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına etkisi raporu. Bir rehberden daha bahsedeceğiz. Okulda, evde, eğitim her zaman, her yerde rehberi UNICEF tarafından yayınlandı. UNICEF Türkiye, COVID-19 salgın koşullarında güncellenen Türkiye'de okula dönüş kapsamında topluma erişim ve destek çalışmalarına katılmayı planlayan kuruluşlara yönelik bir rehber yayınladı. Pandemi koşullarında giderek derinleşen öğrenme krizinin önüne geçebilmek için okulda, evde, eğitim her zaman, her yerde kampanyası kapsamında hazırlanan rehberle UNICEF Türkiye, eğitimin her koşulda sürdürülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hemen eski diğer kamlara, yani COVID-19 sürecinde yaptığımız programlara dönüp baktığımızda da pek çok kuruluşun eğitimde yaşadığımız krizi anlattığını, ama bu krizin sadece pandemi koşullarıyla ilgili değil, hali hazırda var olan eşitsizlikleri pandemiyle beraber iyice derinleştiren derin yoksulluk alanından Hacer Fogo'nun deyimiyle söyleyeceğiz. Kuşaklar boyu devam edecek bir eşitsizlik haline getiren, özellikle eğitime erişimdeki eşitsizliğin bir dönemde olduğumuzu hatırlatıyor UNICEF. Bu nedenle zaten bu kampanya ve rapor sürecini hazırlamışlar. UNICEF Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Ulusal Okula Dönüş ve İletişim kampanyası, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların ve gençlerin kaliteli eğitim olanaklarına erişimini arttırmayı hedefliyor. Bu kampanya kapsamında hazırlanan rehberse bu yılın yaz aylarında Güneydoğu, İstanbul ve İzmir'den eğitime devam eden ve okula dönüş görev gücü eğitim sektörü çalışma grubu tarafından COVID-19 salgın koşullarında güncellenerek yayınlanan bir rehber. Türkiye'de okula dönüş kapsamında topluma erişim ve destek çalışmalarına katılmayı planlayan kuruluşlara yönelik bu rehber, 3 amaca hizmet etmeyi hedefliyor. Yeni okul yılı başlamadan önce okula dönüş faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmeleri için kuruluşlara destek sağlamak, uzaktan eğitim sırasında ve okula dönüş süreçlerinde paydaşların, Suriyeli ailelerin okula kayıt süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi toplamalarına ve bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için araçlar sunmak, geçici eğitim merkezlerinin Hatay, İstanbul ve Adıyaman'da kapatılmasından etkilenen çocukların devlet okullarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak. Rehber 4 temel bileşenden oluşuyor. Birincisi temel bilgiler, Suriyeli ailelerle ve çocuklularla paylaşılacak bilgiler bunlar, yani hak sahiplerine mesajlar. İkincisi tavsiye edilen faaliyetler, Türkiye'de eğitim çalışma grupları ve diğer sektörel çalışma grupları, işte çocuk koruma, temel ihtiyaçlar, geçim kaynakları gibi tarafından uygulanması önerilen faaliyetler bunlar. Üçüncüsü veri toplama formları, ilgili yükümlülük sahipleriyle yürütülebilecek savunuculuk çalışmalarına ve program müdahalelerine yön vermek amacıyla eğitime erişim ile ilgili zorlukları tespit etmek ve zorluklara ilişkin analizi desteklemek için hazırlanıyor bu veri toplama formları. Ve tabii ki sıkça sorulan sorular bölümü de var rehberin. UNICEF Türkiye'nin söz konusu rehberin yanı sıra pandemi koşullarında yeni eğitim öğretim yılında COVID-19 sırasında okula dönüşte çocuğunuzun ruh sağlığını desteklemek başlıklı bir de yayını yayınlandı. Bu yayına erişmek isteyen dinleyicilerimiz olursa unicef.org'dan erişebilirler. Başlığını bir kez daha tekrarlayacağım. Aramada kolaylık sağlayacaktır. COVID-19 sırasında okula dönüşte çocuğunuzun ruh sağlığını desteklemek bu yayının başlığı. Ebeveynler okullar yeniden açılırken karmaşık duygular arasında kaybolmadan yönlerini bulmak konusunda çocuklarını nasıl destekleyebilirler sorusuna yanıt veriyor bu rapor yayın diyeyim. Çünkü bir makale olarak yayınlandı. Yayında el yıkamakla ilgili bilinmesi gerekenlerden başlayarak çocukların bu dönüş sürecinde karşılaşacakları problemlerde ebeveynlerin ve ailenin onları nasıl destekleyebileceğine dair çok detaylı öneriler var. İlgilenenler için hemen burada nasıl ulaşabileceğinizi söylemiş olalım dedik. Bu kadar çok pandemiyi konuşuyoruz. Yaşadığımız en büyük sistemik şoklardan biri olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde toplumların küresel olarak bu sistemik şoklar karşısında ne kadar kırılgan olduğunu, nasıl etkilenebileceğini ve bu etkilerin nasıl aza indirebileceğini de konuşuyor olacağız. Pek çok konuşuyor olacağız dediğim için ayrıca özür diliyorum. Konuşacağız diye düzeltiyorum hemen. Pek çok sivil toplum kuruluşu bu alanda çalışmalar yapıyor. Bu alanda yapılan çalışmalardan bahsetmişken önümüzdeki en büyük sistemik şokun da iklim krizi olduğunu bilerek alana bakmakta fayda var deyip hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz. Yeni normalde küresel iklim grevi. Genç iklim aktivistlerinin başlattığı bir kampanyaydı bu. 25 Eylül 2020 Cuma günü. İklim adaleti sosyal adalettir temasıyla çevrim içi ortamda yapıldı. Küresel iklim grevine sizler de çeşitli şekillerde destek olabilirsiniz dendi. Türkiye'nin iklim aktivistleri iklim grevinde senin de yapabileceğin çok şey var. Unutma, kimse fark yaratamayacak kadar küçük değildir dediler ve eski normale dönülmemesi çağrısında bulundular. Bu arada hemen küçük bir not olarak da ekleyelim. Kampanyayı başlattıkları 4 gün önceki 25 Eylül küresel amaçlar haftasında ve küresel amaçların kabulünün 5. yılında süregelen COVID-19 salgını nedeniyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dikkat çekmek amacıyla da yapıldı. COVID-19 ve pandemiyi konuşurken aynı zamanda önümüzdeki dönemin en büyük başlıklarından biri ekonomik olarak da toplumsal olarak da bu durma anından sonra hayatımıza nasıl devam edeceğimiz ve geleceğimizi nasıl belirleyeceğimiz, bununla ilgili önerilen en önemli yönlerden biri de, ki sevgili Ümit Şahin de sıklıkla tekrar ediyor, bundan sonraki dönemin, yani toparlanma döneminin bir yeşil toparlanma olması gerektiği, mutlaka sürdürülebilirlik öncelenerek etkimizi daha aza indirecek yeni yöntemler bularak ve hayatımızı bugüne kadar yaptığımız biçimiyle değil, bundan sonra yaratacağımız yeni biçimlerle sürdürmemiz gerektiğini bilerek, ki hazır yeşil dönüşüm ve yeşil toparlanmadan bahsetmişken Avrupa Birliği'nin Green Deal'ı üzerinde de konuşmakta fayda olacak. Önümüzdeki dönem toplumsal olarak geleceğimizi konuşurken konuşacağımız önemli başlıklardan biri de bu olacak. Bu kampanyanın haberi vesilesiyle hatırlatmış olabilirim. Hazır pandemi haberlerine başlamışken bir haber de Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Covid-19 izleme 6. ay raporunu açıkladılar. 22 Eylül tarihinde salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda dediler bu raporla beraber. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 6 aylık süreci kapsayan açılmadan bugüne Türkiye başlıklı değerlendirme raporunu açıkladı. Covid-19 pandemisinde Türkiye'de gelinen durumun salgının yönetilemediği şeklinde yorumlanması gerektiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 İzleme Kurulu önümüzdeki sürece ilişkinde fırtına kapıda tespitini yaparak önerilerini sıraladı. Ki Türk Tabipler Birliği'nin yönetilemiyor sözcüğü aynı zamanda geçtiğimiz dönemde yaptığı kampanyanın da ilk başlığında, sloganında yer almıştı. Covid-19 İzleme Kurulu Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 6 aylık süreci kapsıyor bu rapor. Biliyorsunuz biraz önce söylediğimiz gibi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman, TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Kayhan Pala, Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ve Doçent Doktor Osman Elbek açıklamayı yaptılar basın toplantıda birlikte. En öne çıkan başlıklardan biri eksik ve şeffaf olmayan verilerle salgınla mücadele etmek mümkün değil oldu. Raporda öne çıkan bazı bulgulara baktığımız zaman Türkiye'de sağlık çalışanları topluma kıyasla 8,5 kat daha fazla Covid-19'a yakalanıyor. Covid-19 sağlık çalışanları için Almanya, Belçika, Güney Afrika, İtalya, Kanada ve Malezya'da meslek hastalığı olarak kabul edildi. Türkiye'de henüz bu yönde bir gelişme yok deniyor. 41 hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanı ve 7506 yurttaşı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Tüm amacımız ölümleri önlemektir deniyor. Bu raporla beraber Türk Tabipler Birliği önerilerini de açıkladı. Bir kere ilk başta diyorlar ki yeniden açılmanın ve gerektiğinde kapanmanın epidemiyoloji bilimi çerçevesine uyarak şekillendirilmesi gerekiyor. Gerektiğinde uygulanacak fiziksel hareketlilik kısıtlamasının kamu ve özel sektör çalışanlarının tümünü kapsaması gerekiyor deniyor. Salgından en çok etkilenen grupların belirlenerek onlara özel önlemler alınması gerekiyor deniyor. Basın toplantısının ardından raporu erişilebilir bir şekilde internet sitelerine de koydular. ttb.org.tr/kütüphane/covid-19-rapor /6. Kısacası TTB'nin kütüphanesinden son Covid-19 raporuna da ulaşmanız mümkün. Sevgili dinleyicilerimize bunun da haberini vermiş olalım. Bir başka önemli soruyu yanıtlamak üzere yola çıkan bir projeden bahsedeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu hibe programının desteklediği bir proje kapsamında Türkiye ekonomisinin karbondan arındırılması, uzun vadeli stratejiler ve acil çözüm bekleyen darboğazlar raporu yayınlandı. Sorumuz da şu, Türkiye ekonomisinin karbondan arındırılması nasıl mümkün olur? Rapor, Türkiye'nin 2050 yılında düşük karbonlu ekonomiye geçişinin gerekli kıldığı değişiklikleri ve aşılması gereken zorlukları özetliyor. Düşük karbonlu ekonomiye ulaşmayı hedefleyen 2050 vizyonuna yönelik Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorun alanlarının birkaçına yönelik genel bir çerçeve sunan ve Covid-19 salgını sürerken hazırlanan bu rapor, sürdürülebilir ve adil bir enerji dönüşümü için olası seçenekleri sıralıyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV, Güneydoğu Avrupa Değişim Ağı ve Avrupa İklim Eylem Ağı ortaklığında Nisan 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında yürütülen ve Türkiye 2050 hesaplayıcısı iklim politikası diyaloğunun desteklenmesi projesi kapsamında hazırlanan rapor da önemli tespitler var. Bunlardan bir tanesi de düşük karbonlu enerji dönüşümünü mümkün kılabilecek teknolojik gelişmelerin şu anda zaten mevcut olduğu ve yenilenebilir enerji çözümlerinin ekonomik açıdan diğer seçeneklerle yarıştığı. Rapor hazırlanırken iklim politikası diyaloğunun desteklenmesi projesi kapsamında yürütülen yerel diyalog toplantıları ve araştırma faaliyetleri çıktılarından yararlanılmış. Türkiye, AB ve Batı Balkanlardan sivil toplum, akademi, kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla bir dizide diyalog toplantısı düzenlenmiş. Diyalog toplantılarında orta ve uzun vadede düşük karbonlu ekonomiye geçiş yol haritasının uygulanması için gerekli adımlar ve temel bileşenler incelenmiş, bu sayede farklı bakış açıları ve görüşlerin değerlendirildiği bir ortam yaratılmış. Buradaki kilit kelimelerden biri de adil bir enerji dönüşümü. 2050 hesaplama aracı yaklaşımına dayalı bir senaryo metodolojisiyle hazırlanmış bu rapor, Türkiye'de düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda toplumsal uzlaşı yaratmanın gereği ve bu sürecin desteklenmesi amacıyla sürdürülebilir ve adil bir enerji dönüşümü kapsamında yapılması gerektiğini söylüyor. Bütün bu süreç yönetiminin. Bu rapora da erişmek isteyen dinleyenlerimiz olursa sivilsayfalar.org adresinden ulaşabilirler. Zaman hızla akıp geçiyor. Maalesef bu hafta da Diğer Kam'ın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda bu hafta konuştuğumuz haberler ve onların işaret ettiği ufuklara dair hem sivil toplumdan hem de diğer paydaşlardan konuklarımız olacak. Onlarla beraber bu haberleri, aynı zamanda da sosyal fayda alanındaki yenilikleri değerlendireceğiz. Ama o güne kadar, yani haftaya salıya kadar şimdilik hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.